Markus bab 6. Saka nggone Yairis, Gusti Yesus terus mulih nang kutha panggonane. Iku kutha Nazaret. Murid-muride barang padha melu. Ing dina Sabat, Gusti Yesus terus mulangi nang sinagog kono. Wong-wong sing ngrungokke padha gumun kabeh. Padha ngomong, "Wong iki entuk piwulang saka ndi ya? Kok pinter teman? Kok bisa nindakke mujizat-mujizat barang? Ikilah sing tukang gawe krosi meja kae to. Anake Maria, tunggale Yakobus, Yosef, Yudas lan Simon. Adik-adike sing wedok barang lak manggon nang kene to." Wong-wong padha nampik Gusti Yesus. Mulane Gusti Yesus ngomong marang wong-wong. "Nabi kuwi nang dindi diajeni. Kejaba nang panggonane dhewe. Sedulure wae ora ngajeni." Mulane dene ora bisa nindakake mujizat-mujizat nang kono. Namung wong loro, siji loro ditumpangi tangan karo Gusti Yesus terus padha mari. Gusti Yesus dhewe yang gumun. Wong-wong kok ora gelem percaya. Gusti Yesus terus budal nang desa-desa nang kiwa tengene kutha Nazaret kono, mulangi wong-wong bab pituture Gusti Allah. Dene uga manggil murid sing 12 dikongkon budal loro-loro gelar kapar kabungahan lan dikei pangwasa nundungi demit. Nanging dipenging nggawa apa-apa kejaba tekene. Pangan ora, duit ya ora. Kene nganggo teklek nanging ora entuk nggawa salin dobel. Gusti Yesus terus ngomong, "Nek kowe medhayo nang omahe sawijine wong, nginepo nang kono wae nganti kowe lunga meneh. Nek nang sawijine panggonan wonge ora gelem nampa lan ora gelem ngrungokke kowe, lunga wae sangka kono. Nanging lemahe diketoke sangka sikilmu, supaya padha ngerti nek padha nampik kowe." Murid 12 mau terus padha budal mituturi wong-wong. Kongkon padha ninggal urip ala lan manut marang Gusti Allah. Demit pirang-pirang padha ditundungi lan oke wong loro padha ditambani nganggo usapan lengo. Gusti Yesus selot suwi, selot kesuwur. Lanang endi-endi wong-wong padha krungu bakdekne. Uga Ratu Herodes. Eneng sing ngomong, "Yesus iki ya Yohanes Pembaptis sing urip meneh. Mulane dekne bisa nindakake mujizat." Liyane ngomong, "Yesus iki mesti Nabi Elia sing urip meneh." Eneng liyane meneh sing ngomong, "Yesus kuwi nabi tunggale liya-liyane ing jaman biyen." Kadung Ratu Herodes krungu dekne ngomong, "Yesus iki Yohanes sing wis tak ketok gulune, nanging urip meneh." Awit maune Yohanes wis dilebokke nang setrapan karo Ratu Herodes, nuruti jalukane Herodias. Jalaran Yohanes ajek ngomongi ratune nek kelakuane kebacut. Herodes ngepek Herodias, bojone Filipus, kakange dhewe. Yohanes ngomong, "Kowe ora kena ngepek ipemu dhewe nek bojomu ijek urip." Mulane Herodias ngincim-incim Yohanes arep dipateni. Nanging durung bisa awit ijek dialang-alangi karo Ratu Herodes. Herodes dhewe wedi karo Yohanes. Awit ngerti nek Yohanes kuwi wong bener lan wong suci. Mulane dekne ya dijogo. Herodes seneng ngrungokke Yohanes. Senajan tembunge marake dekne wedi lan bingung. Nanging ing sawijine dina Herodias nemu kelunggaran kanggo mateni Yohanes. Ya kuwi donge Ratu Herodes tutup taun lan nganakke pesta gedhe. Wong gedhe-gedhe uga para pengedene militer lan para pengedene distrik Galilea padha teko kabeh. Kadung anake Herodias mulai joget, ratune lan dayo-dayoe terus padha seneng tenang karo bocah wedok kuwi. Mulane Ratu Herodes terus ngomong marah bocahe, "Kowe kepingin apa, Wok? Sak njalukmu tak kei. Tenan, aku janji marang kowe. Senajan kowe njaluk separone negaraku, bakal tak keke." Bocahe terus lungo takon ibune, "Bu, aku enake njaluk apa ya?" Ibune semaur, kono kuen jalon dase Yohanes Pembaptis. Bocahe terus bali meneh nang gone ratune ngomong. Aku njaluk endase Yohanes Pembaptis nang piring. Ratu Herodes sedih banget krungu penjalukan kuwi. Nanging dene ora bisa apa-apa. Awit wis kadung janji. Karo meneh dayoe padha melu nyekseni janjine. Mulane dene terus ngongkon sing tukang jaga kono ngetok gulune Yohanes lan kongkon nggawake mrono. Wonge terus budal lanang setrapan kono dene ngetok gulune Yohanes. Endase terus digawa nang piring dikeke bocahe. Bocahe terus masrahke endase marang ibune. Murid-murid Yohanes krungu nek dene wis ninggal, mulane terus padha njikok layone dikubur. Para rasul wis padha balik meneh nang gone Gusti Yesus. Nang kono padha nyritake bab sembarang sing ditindakake lan diwulangke. Gusti Yesus terus ngomong, "Hayo padha golek panggonan sing sepi kanggo leren sedilut." Awet wong oke padha teka lunga sampe Gusti Yesus lan murid-muride ora kok bermangan. Mulane terus ninggal wong-wong lunga karo praune golek panggonan sepi. Nanging wong oke weruh lungane lan niteni parane Gusti Yesus. Saka kutha-kutha wong-wong padha budal mlaku ndisiki. Kadung Gusti Yesus mudhun saka praune, dene weruh wong akeh wis nang kono. Dene terus melas banget. Awit wong kuwi kaya wedhus sing ora eneng sing ngengon. Mulane Gusti Yesus terus mulangi wong-wong bab werna-werna perkara. Donge wis sore, murid-muride ngomong marah Gusti Yesus. Saiki wis sore. Lanang panggonan kene ora eneng apa-apa. Mbok wong-wong dikongkon lunga ben padha golek mangan dhewe-dhewe nang desa-desa. Nanging Gusti Yesus semawon, "Kowe sing kudu ngekeki mangan wong-wong." Murid-muride ngomong, "Lah kuwi pirang duit wae?" Gusti Yesus terus takon, "Kono didelok eneng roti piro?" Kadung wis niliki terus ngomong, "Eneng roti 5 lan iwak 2." Gusti Yesus terus ngongkon murid-muride noto wong-wong ben padha jagong nang suketan. Sak krompol sak krompol. Wong-wong terus padha jagong. Eneng krompolan sing wonge 100, eneng sing 50. Gusti Yesus terus juga roti 5 lan iwak 2 mau. Dene nyawang dhuwur karo ndonga. Sawise kuwi, rotine terus dicuwil-cuwil lan dikeke marang murid-muride kongkon ngedum marang wong-wong. Iwak loro mau uga dicuwil-cuwil terus diedhong-edhongke. Wong kabeh padha mangan sampe wareg. Turahane roti lan iwak sing ora kepangan dilumpukke eneng 12 tenggok. Sing mangan eneng wong 5000. Kuwi namung wong lanange. Sawise iku, Gusti Yesus terus ngongkon murid-muride numpak praune dhisik nang desa Betsaida nang Abraham. Wong-wong liyane terus disuwun kongkon mule. Kadung wis pisah karo murid-muride, Gusti Yesus terus munggah gunung arep ndonga. Donge surup, praune wis nang tengah-tengah. Nanging Gusti Yesus ijek nang daratan dhewe. Gusti Yesus weruh nek murid-muride kangelan tenan sing dayung. Awit tatapan angin. Kira-kira jam 3 tekane jam 6 esok, Gusti Yesus terus nusul mlaku ning mir. Ketoke dene mlaku terus kaya arep ngliwati praune. Kadung murid-muride weruh Gusti Yesus mlaku nang banyu terus padha jerit. Darani weruh mok medhi. Kabeh weruh dene terus padha wedi. Mulane Gusti Yesus ngomong, "Aja padha kaget. Iki aku. Wis aja padha wedi meneh." Gusti Yesus terus melu numpak praune lan angine terus mandeg. Murid-muride durung padha niteni kosane Gusti Yesus. Senajana weruh dene ngekeki mangan wong 5000. Gusti Yesus lan murid-muride terus ngabrah mer tekan bawah Genesaret. Nang kono dene terus mudhun saka praune. Wong-wong padha niteni nek kuwi Gusti Yesus. Sakwat liya-liyane sak desa terus diomongi kabeh. Sing loro terus digotongi sak lemeke. Andi wae sing ditekani Gusti Yesus, kebonan, desa, apa kutha, wong-wong mesti podo teko bawa sing loro. Terus digeletake nang latare pasar. Wong-wong podo nyuwun marang Gusti Yesus ngelilani sing loro demek saline dekne. Senajan namung gombyoke. Sing demek terus podo mari.